Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny tłumaczy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru sędziów w 2010 roku. Ile kosztował protest opozycji w Sejmie? Takich informacji od marszałka Izby i szefa MSWiA chce Kukiz 15. Polscy skoczkowie z triumfatorem konkursu czterech skoczni na czele zapewniają, że są dobrze przygotowani do zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Prokurator generalny chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał uchwały w sprawie wyboru sędziów z 2010 roku. Chodzi o Stanisława Rymara, Piotra Tuleję i Marka Zubika. Zbigniew Ziobro przekonuje, że uchwała Sejmu jest aktem wadliwym, a w ocenie wnioskodawcy trzy osoby zasiadające w składzie Trybunału za sędziów uznane być nie powinny. Dlaczego o tym w relacji Ksenia Matczak? Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik tłumaczy, że uchwała Sejmu o wyborze sędziów z 2010 roku jest nieważna, bo w jednym dokumencie wymieniono nazwiska trzech sędziów. Tymczasem według Konstytucji są oni wybierani indywidualnie. Dlatego prokurator generalny chce, by teraz sprawą zajął się Trybunał. Każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi być wybierany przez Sejm w oddzielnym głosowaniu, a więc w trybie odrębnej uchwały z wyznaczeniem mu kadencji. A uchwała z listopada 2010 roku takich warunków nie spełnia. Dlatego... Niezależnie od osobistego stanowiska pana prokuratora generalnego, wskazane okoliczności podniesione we wniosku wymagają rozstrzygnięcia w imię najwyższych standardów państwa prawa. Posłowie PO zapewniają, że sędziowie w 2010 roku byli wybierani oddzielnie. Jedna uchwała była podjęta z przyczyn pragmatycznych. Co teraz zrobi Trybunał, nie wiadomo, ale wiadomo, że podobną sprawą już raz Sąd Konstytucyjny się zajmował. Dokładnie kilka miesięcy temu, tyle że wniosek od razu odrzucił, bo uznał, że badanie uchwał Sejmu nie leży w jego kompetencji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Posłowie Kukiz 15 zwrócili się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o przekazanie informacji, ile kosztował podatników protest w sali plenarnej. Kukiz 15 zwróci się też do szefa MSWiA o podanie kosztów zabezpieczenia parlamentu w trakcie okupacji prowadzonej przez posłów Nowoczesnej i PO. Jak mówi poseł Sylwester Chruszcz z Kukiz 15, jego ruch chce pokazać podatnikom, jakie koszty kreowała totalna opozycja. Parlamentarzyści ruchu Pawła Kukiza wnioskują o informacje o wszystkich nadzwyczajnych wydatkach, jakie poniesiono w związku z protestem, nie wyłączając dodatkowej obsługi parlamentu, wprowadzonych dodatkowych środków bezpieczeństwa, energii, obsługi biurowej i innych kosztów osobowych oraz technicznych. Posłowie PO i Nowoczesnej przebywali w sali plenarnej od 16 grudnia do wczoraj. Polscy skoczkowie gotowi do startu w Wiśle. Jutro i pojutrze na skoczni imienia Adama Małysza odbędą się zawody Pucharu Świata. Zwycięzca konkursu czterech skoczni Kamil Stok zapewnia, że jest dobrze przygotowany i już prawie nie odczuwa skutków upadku w Lillehammer i Innsbrucku. Wszystkie objawy, takie najgroźniejsze, czyli kwiak, to już wszystko zeszło, no teraz pozostaje po prostu ból, taki minimalny, który czuję przy jakimś mocniejszym szarpnięciu. Wszystko idzie w dobrym kierunku, jestem w dobrych rękach, mam bardzo dobrą opiekę medyczną. Na dzień dzisiejszy jestem gotowy do dalszej pracy. A dziś odbędą się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu. Wystąpi w nich 9 reprezentantów Polski. Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła zajmują miejsca w czołowej dziesiątce Pucharu Świata i mają zapewniony udział w pierwszej serii. Po historycznym sukcesie w turnieju czterech skoczni, zwycięstwie Stocha, drugim miejscu Żyły i czwartym Kota, kibice liczą na polskie podium w Wiśle. Na koniec Jordania. Pracę rozpoczęło nowoczesne centrum naukowe Sesami. Znajdujący się w nim akcelerator cząstek ma pomóc w kluczowych badaniach w dziedzinie ochrony środowiska czy medycyny. Rafał Matryk. Sesami to z jednej strony mityczny sezam, a z drugiej skrót od angielskiej nazwy promieniowanie synchrotronowe dla badań naukowych i zastosowań na Bliskim Wschodzie. W sercu tego laboratorium znajduje się akcelerator, czyli kolisty tunel o średnicy 130 metrów. Właśnie uruchomiono tam pierwszą wiązkę cząstek rozpędzanych niemal do prędkości światła, które wytwarzają specjalne promieniowanie. Ma ono pomóc w analizie zanieczyszczeń środowiska, w wykrywaniu komórek rakowych czy w zwalczaniu infekcji wirusowych. Zdaniem części komentatorów, laboratorium jest dowodem na to, że naukowcy potrafią się porozumieć tam, gdzie nie mogą porozumieć się politycy. Państwami założycielskimi Sesami są Bahrajn, Cypr, Egipt, Iran, Izrael, Jordania, Pakistan, Autonomia Palestyńska i Turcja. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia chmury, opady śniegu i śniegu z deszczem. Miejscami sypać będzie intensywnie, a do tego porywisty wiatr powodujący zawieje śnieżne. W Krośnie i Suwałkach 0 stopni, w Zamościu, Sopocie i Toruniu plus 1, w Płocku i Koszalinie 2, w Kaliszu i Tarnowie 3, w Sosnowcu 4, w Legnicy 5 stopni. Trójka. Program trzeci.

jedzie wzdłuż dokładnie samego nabrzeża od centrum miejscowości i pierwsze 2 czy 3 kilometry jest to autentycznie chodnik ułożony z poprzecznych drewnianych desek. Także nie tylko zapach, wspaniały taki desek morskiej wody i krzyk mew dookoła, no przepiękna atmosfera. Bardzo wygodnie się idzie, ponieważ to wybrzeże jest dosyć kamieniste, by po 3-4 kilometrach droga się zmienia w dobrze przygotowany kamienisty szlak wzdłuż morza. No i widoki zapierają dech w piersiach. Idziemy, proszę Państwa, wysokim klifowym wybrzeżem. Skała jest wapienna, także kolor wody to jest akwamaryna, turkus. Nie wieje z tej strony Cypru, ze strony południowej, więc ta wycieczka jest arcyprzyjemna. Idziemy nie cały czas jakimś bezludnym terenem, chociaż niektórzy rzeczywiście lubią to pewne bezludzie na Cyprze. Mijamy niewielkie miejscowości, dochodzimy do Protaras, chociażby z piękną, piaszczystą plażą. I można zrobić przystanek, można wejść się czegoś napić do pobliskich knajpek, które są cały czas otwarte, albo można nawet dołączyć do licznych Skandynawów, którzy spędzają tam właśnie święta i często grillują nad morzem. Jest to naród bardzo otwarty, więc często mi się zdarzało, idąc pieszą wędrówką, powiedzieć hej, hej i załapać się na grilla. Krótko mówiąc, warto zimą wybrać się na Cypr. Bardzo zachęcam. W tej chwili 11 minut po godzinie 13. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na najbliższą godzinę do Trójki. A co w niej się znajdzie, to zależy od Państwa, bo czekamy tradycyjnie na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. A rozpoczynamy od prośby dzisiejszej zresztą pana Łukasza, który pisze: w tych okolicznościach przyrody będzie brzmiał wyjątkowo utwór Fleetwood Mac Landslide. I pan Łukasz pozdrawia Anię z Kielc. To my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my covered hills where the landslide brings. you see my reflection in the snow-covered hills? Well, a landslide bring it down. Nasz słuchacz miał rację, faktycznie ten utwór o tej porze dziś zabrzmiał wyjątkowo. Grupa Fleetwood Mac. Co będzie dalej? Czekam na telefony i maile. 22273 klub UKF @polskiradio.pl. Przed nami propozycja pana Marka, który ubolewa, że bardzo rzadko w radiu słyszy zespół Arthrosis. Prosi o cokolwiek. To może Moje Niebo. Moje Niebo. Faktycznie dawno nie było grupy Arthrosis w muzycznej poczcie UKF i chyba w Trójce również. 22 i 7 trójek. Pierwszy dziś telefon od państwa. chciałem poprosić o piosenkę Juraja Hip Gypsy dla moich ukochanych ludzi. Dla Piotrunia, dla Bożenki, dla Beaty i dla Andrzeja. Cóż za dramaturgia, to była grupa Juraja Hip w muzycznej poczcie UKF i Gypsy. 2027 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Paweł napisał do nas z łóżka, bo jest chory, ma grypę i wspomina sobie czasy, kiedy miał lat 13, oglądał MTV, a w MTV leciało sobie wtedy jeszcze teledyski, na przykład Absolute Beginners Davida Bowie. I teraz czuje się, jakby był młodszy od parę lat. To take, I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely down the

mieli zbyt wielu przebojów, ale z pewnością tę piosenkę parę osób zapamiętało i wciąż się lubi, tak jak ja na przykład. Star Sailor i Four to the Floor. 22 i 7 trójek. Chciałabym zamówić piosenkę dla naszych kochanych dzieciaków, z którymi jedziemy teraz na ferie. I proszę o piosenkę Foster the People, Pump Up Kicks. Foster the People w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę zespół, który zawsze kojarzył mi się z relaksem i z weekendem. Na prośbę pana Zbyszka z Zamościa, Keen i Everybody's Changing. Love.